सत्रहवां सर्ग। अनहम भाव रूप अग्नि से अहम भाव रूप बीज के दग्ध हो जाने पर, देहादि संसार का पूर्ण रूप से बाध हो जाने के बाद यह संसार बिल्कुल मिथ्या भासने लगता है। यह वर्णन संपूर्ण संस्कृति का मूल काम ही है, इसलिए अनहम भाव द्वारा सबसे पहले उसी की निवृत्ति कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इस तरह अनहम भाव के शुभ और अशुभ फल देने वाली तथा संसार रूप फल से परिपूर्ण इच्छा अंतःकरण में ही शांत हो जाती है। यह निश्चित है, वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार ज्ञान से काम का उपरम हो जाने पर लोभ आदि दोषों के क्षय से वैराग्य आदि संपत्ति द्वारा संपूर्ण मानसिक दुःखों का क्षय हो जाता है। यह कहते हैं, अनहम भाव ज्ञान के अभ्यास से ढेला पत्थर और सुवर्ण को एक सा समझने वाला मनुष्य सांसारिक पीड़ाओं से शांत होकर फिर किसी की इच्छा नहीं करता। दो, पेज 56। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1776। साधन संपन्न पुरुष को श्रवण आदि के द्वारा ज्ञानोदय होने पर ब्रह्मा से अतिरिक्त अहमर्थ का बाद से असत्व ही पर्यवसित होता है, इस आशय से कहते हैं। एक श्रवण आदि के द्वारा ज्ञान निर्मथन के अभ्यास से अहंतारूप प्रमातारूपी यंत्र के पुटक से अग्निज्वाला की नाई आविर्भूत परब्रह्म साक्षात्कार रूपी बोध के बल से फेंका गया अहमादि दृश्य पदार्थ रूपी पाषाण अग्नियंत्र द्वारा फेंके गए पाषाण की तरह उड़कर शीघ्र ही न जाने कहाँ चला जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार अंतिम साक्षात्कार वृत्ति में आरूढ़ हुआ ब्रह्मा ही अज्ञान अहंकार आदि के निराश में समर्थ है, इस आशय से कहते हैं। अहंतारूप प्रमातारूपी यंत्र पुटक से आविर्भूत ब्रह्म साक्षात्कार रूपी वीर के बल से फेंका गया अहमादि दृश्य पदार्थ रूपी पाषाण न जाने कहाँ शीघ्र उड़कर चला जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार अज्ञान और अहंकार की नाई व्यष्टिस्मष्टि रूप स्थूल देह का भी निवर्तक ब्रह्मा ही है, इस आशय से कहते हैं। अहंतारूप प्रमातारूपी यंत्र पुटक से आविर्भूत हुए ब्रह्म साक्षात्कार रूपी वीर के बल से फेंका गया शरीर यंत्र रूपी पाषाण उड़कर न जाने कहाँ शीघ्र चला जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार अथवा अनहम भावनावृत्ति में प्रतिफलित चिति से ही अहंता का नाश होता है, यही पक्ष रहे, इस आशय से कहते हैं। अहमर्थरूप हिम अनहम भावात्मक चितिरूपी अग्नि से भीतर विलीन होकर मानो उड़ करके न जाने कहाँ शीघ्र चला जाता है। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार अनहम भावात्मक चितिरूपी अग्नि की ज्वाला से ब्रह्म विद्या के अधिकारी उत्कृष्ट ब्राह्मण आदि वर्ण तथा परिपाक के कारण पांडुवर्ण शरीर रूपी पत्ते से अहम भाव रूप रस अंतःकरण में ही गलकर न जाने शीघ्र कहाँ चला जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार अथवा बाधित अहंतादि की शून्यता नहीं है किंतु ब्रह्मता ही है, इस आशय से कहते हैं। शरीर रूपी पत्ते से भली भांति पिया गया अहम भावरूपी रसासव अनहंतारूपी सूर्य की किरण द्वारा अपने कारणभूत सूक्ष्म रूपता को प्राप्त हो जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार तत्व ज्ञान के बिना तो कहीं कभी किसी अवस्था में भी देह या अहंकार का आत्यंतिक उच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के बीज होने के कारण परस्पर में उनकी भीतर सत्ता है। आत्म जगत भाव से इन दोनों की सर्वत्र उत्पत्ति है, यह कहते हैं। तत्व ज्ञान के बिना स्थूल सूक्ष्म निराकार रूपांतर को प्राप्त सुप्त प्रबुद्ध भस्मीभूत घृत आनीत निमग्न दूरस्थ या निकट में रहकर शयन करदम शैल गृह आकाश स्थल तथा जल में जहाँ तहाँ कहीं भी स्थित शरीर रूपी वटधाना बटबीज जिसके भीतर अहंभाव रूपी नवीन अंकुर उद्भूत है क्षणभर में ही शीघ्र संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो जाने वाले इस संसार रूपी। पेज 57 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 18 शाखा समूह का विस्तार कर देती है 9-11 1777 इस तरह अहंभाव रूपी वटबीज के भीतर शरीर रूपी महान वृक्ष भी स्थित है यह समझना चाहिए यह कहते हैं अहंतारूपी वटबीज के भीतर महान शरीर रूपी वृक्ष स्थित होकर जहाँ तहाँ संसार रूपी शाखा समूह का खूब विस्तार करता रहता है 12 वटादि बीज के दृष्टांत से ही पूर्वोक्त अर्थ का अनुभव कराते हैं हे श्री रामचंद्र जी यह प्रसिद्ध है कि जैसे बीज के भीतर सैकड़ों शाखाओं से विराजमान दलों पुष्पों और फलों से समन्वित वृक्ष हैं क्योंकि उसके रहने से ही तो अंकुरादि के रूप में निकलते हुए उसे सब लोग अपनी आँखों से देखते हैं वैसे ही अहंकार रूपी सूक्ष्म बीज के भीतर समस्त दृश्यों से युक्त यह देह है इसे सूक्ष्म बुद्धि रूपी अपनी आँखों से विद्वान पुरुषों ने ही देखा है 13 इस तरह अविचार के फल सर्वत्र अनिर्मोक्ष को बतलाकर अब विचार के फल मोक्ष को बतलाते हैं श्रवण आदि विचारों से तत्वबोध होने पर चिदाकाश मात्र शरीरधारी जीवन मुक्त पुरुष के अहंता को न प्राप्त किए हुए विद्यमान भी शरीर से या निर्तिश्यानंद पद में प्रतिष्ठित हुए विदेहयुक्त पुरुष के बोधरूपी महाग्नि से दग्ध हुए असद्भूत अहंतारूपी बीज के जठर से यह संसार रूपी वृक्ष फिर कहीं नहीं पैदा होता वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17वां सर्ग समाप्त